بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سوره مبارکه لهب که به نام سوره مسد و تبت هم یاد می شود از جمله سوره های مکی است، دارای 5 آیت. در ترتیب نزولی 111 سوره است و در ترتیب مصحف ششم، در ترتیب مصحف 111 سوره است. سوره مبارکه دارای 5 آیت در ترتیب نزول 111 و در ترتیب مصحف 111 و در ترتیب نزول 6 سوره است. بعد از سوره مبارکه فاتحه نازل گردیده. سوره مبارکه در اوائل اعلام اسلام نازل گردیده، روزی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم مأمور به این شد که این دین را واضح و روشن برای مردم اعلام بکند. زیرا مرحله دعوت پیامبر علیه صلی اسلام در رابطه به دین چند بخش داشت. اول فرمود که دعوت سری باید بود. بعد حکم داشت شد که وانظر عشیرتک الاقربین، یعنی نزدیکان نزدیکان خود را تو باید به دین بترسانی و از عواقب شومشان باید اونها را برحذر داری. مرحله سوم فاصطاع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، که به عام مسلمان ها و به عام بشریت اعلام نبوت خود را میکنند. مرحله سوم که گذشت پیامبر خدا مأمور به این شد که باید اقوام نزدیک خود را از دین برش گفته شود و از مخالفتش باید برش هشدار داده شود. اما بود که پیامبر خدا علیه السلام کل قوم خود را خواست، از او بعد مورد خطابشان داد که ببین اگر ما ببین که پشت از این کوه دشمن است به طرف شما میاد و شما را از بین میبرد، بعد بختتان میسازد، آیا ما را تصدیق میکنه؟ کلی گفتن که بله، ما از تو دروغ را نشنیدیم. بعد گفت من پیغمبر خدا هستم، اگر ایمان بیارید الله عزت دنیا و آخرت را برتان میدهد و اگر مخالفت بکنی الله مورد عذاب شما را میگیرد. بعد ابو لهب گفت که نفرین بر تو با دینت، ما را به میخواستی و قال مقال خود را بیرون کشید، چیخ خود را کشید. و حتی یک دفعه دیگری ایتو هم گفت که اگر تو میگی که ای دین و ای پیغمبر و ای ارزش ها ما را نجات مینه، ما با امی دستای خود علیه تو مبارزه میکنیم، با امی دستای خود. وقتی که ای دستای خود را پیشکش میکند، الله جل جلاله این سوره را نازل میکند که از یک طرف تسلی برای پیغمبر است، از طرف دیگر هشدار برای همه انسان است که مخالفت با ای دین میکند. و یکی از صحابه میگه که وقتی که قوائل عرب به طرف مکه آمدن به خاطر ادای حجشان، دیدیم که یک جوانی از مردم را میگه قولو لا اله الا الله تفلحو، لا اله الا الله بگون رستگار میشین. پشت سرش یک کسی دیگری است و آغاز میکنه که این ساحر است، دروغگوی است، مکاکایش استم، قبولش نکنه. بنان با اینی اندازه دشمنی هم داشت. الله این سوره را نازل میکنه و تخلید ابدی برای از انسان کافر و بیدین می دهد که برای ما شما هشدار عجیبی است. می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابی لهب، و تب و هلاک شد هر دو دستش. جمله اول دعایه است. تبت یدا ابی لهب، هلاک باد دو دست ابی لهب. بعد دومش می که و تب و هلاک شد، یعنی دومش اخبار اولش دعایه. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، دفع نکرد از وی مالش و آنچه که کسب کرده بود، آنچه که کسب کرده بود او دفعش نکرد. ما اغنى عنه ماله، دفع نکرد از ابو لهب در دشمنی با پیغمبر علیه السلام ماله و مالش و ما کسب و نه هم اولادش. حضرت عبدالله ابن عباس می فرمه که اولاد از کسب انسان است. بنان زیرا وقتی که عروسی میکنی تلاش میکشی، وقتی که پول مصرف میکنی، وقتی که زحمت میکشی، مال و اولادش از او دفع نکرد چیزی را. این انسان کسی بود که در حقیقت مایه تعبیر عجیبی است. اول نکته میدهد که تبت یدا ابی لهب و تب. تعداد شاید پرسان بکند که در لغت عرب ارگاه کسی را به اسم کنیش بخوانی در حقیقت احترامش کردی. پس چرا ابو لهب را در اینجا به اسم کنیه یاد میکند؟ اول اصل است که مگر نام ابو لهب مشهور بود، امی کنیش از نامش مشهور بود، زیرا نام اصلیش که بود عبدالعزا بود. این نام مشهور بود، از این خاطر به همین نام مشهورش الله جل جلاله مورد خطابش قرار داد. دوم ای که عبدالعزا در جاش نام شرکی بود، وقت قرآن نام شرکی را نمیخواهی که بیاید، از این خاطر نام ابو لهب را ذکر میکند. و از طرف دیگری که این نام برابر بود به مو عذابی که به داده شده، زیر چاله آتش و لمبه آتش خداوند متعال چون نامش همی رقم بود، به عذاب همی رقم خداوند متعال دچارش میکند. و این انسان بدبخت سی پسر داشت: معتب، عتیبه و عتبه. پیش عتیبه و عتبه معتب دو دختر پیغمبر علیه السلام در نکاحش بود و این انسان هر دو پسرایش خان و برش گفت که این محمد خجور نمیشه، بنان دخترایش برش طلاق بدن و این کار کردن و پیغمبر علیه السلام سخت سرش تمام شد، ولی با وسوسه هم حوصله کرد و هرچی عتیبه‌اش بود به اندازه انسان بدبختی بود که روز میخواست بر شام برود، بعد گفت که من نمیرم تا که این محمد را یک آزار نتم. پیش پیغمبر علیه السلام را خوب آزارش داد و برش گفت که ما به مو اول نجمی و هوا که تو میگه به مو منکر هستم. وقتی که بیادبیش به اوجش رسید، پیغمبر علیه السلام در حقش دعا کرد که خدایا یک سگی از سگایت را سرش حواله بکن و سرش مقرر بکن. انگامی که به طرف شام حرکت کرد، بعد خودش در مابه عین کاروان خواب میکرد و گفت که محمد در حق ما دعای بد کرده، نیک مرا بگیرد. اما تو یک شد یک پلنگ آمد و در مابین ای را گرفت و بردش و از بینش برد. الله اما تو باز تبا و برویدش هم کرد. بعد پدرش خطاب میکنه که تبت یدا ابی لهب و تب، برباد با دو دست ابو لهب و تب و هلاق شد. ما اغنا عنه ماله، دفع نکد از وی مالش و ما کسب و اولادش. نتیجه آخری چی؟ سیصلا نارا ذات لهب، به زودی در آید با آتش فروزان شالور، با او به زودی در آید. و در دنیا هم الله قصه بکش کرد. بعد از اینکه غزوه بدر یک چند روز نگذاشته بود که خداوند متعال به یک دانه ای را پیدا کرد، به اساس از این دانه در عرب ها رواج بود که این دانه در جان کسی بر آید، بناهن به کسی دیگه هم سر آید میکنن، ناسور وارد، کسی نزدیکش نمیرفت. بعد که مرد بوی کرد و کسی او را اون دم داد و دفنش نمیکرد، باز بچهش کسی را به پیسه گرفت و به اساس از او فقط کشکده در یک چخوری انداختش و سرش سنگ و خاک انداخت که بویش بلند نشود. الله به این رقم رسوایی را از بین برد. هر کسی که با دین دشمنی میکنه، الله رسوایش میکنه، الله بدبختش میکنه، ولو که نزدیک برای پیغمبر باشد، و امرأته و خانم او ام جمیل، خواهر ابو سفیان، حمالت الحطب، که به دوش میکشید هزم را، فی جیدها حبل من مسد، در گردنش ریسمان از لیف خرماست. اول امرأته و خانمش هم در دشمنی با پیغمبر علیه السلام دست بالای داشت. حمالت الحطب یک تعبیر ازمها و خارا را جمع میکرد و در مسیر راه پیغمبر علیه السلام منداخت. یگان بار جاروهای خود را میگرفت در خانه پیغمبر علیه السلام منداخت تا که او را اذیت بدهد. الله او حالتش را حکایت میکند. یا ای که حمالت الحطب کسی است که نمامی و شیطانت میکند، سخن از او را میبرد به او، از او را میبرد به او، این کار بش بود. الله حالتش را میگیرد، سخنچین بود و انسانها را به دشمنی علیه پیغمبر علیه السلام وادار میکرد. فی جیدها حبل من مسد، در گردنش ریسمان از لیف خرما. امام مجاهد میفرماید که ام جمیل یک گردنبند از طلا داشت و او را گرفت که ما در دشمنی با محمد ای را هم خرج میکنم، شما شاهد بوده باشید. الله جل جلاله جواب برش میدهد که فی جیدها حبل من مسد، در گردنش ریسمان است از لیف خرما که در حقیقت عذابش خداوند متعال توسط عظمی گردن بند هم برش میدهد. در مجموع سوره برای ما این را میدهد که قرآن کریم بر ما اصل داد و تعبیری داد که هر کسی که با دین دشمنی میکنه الله هلاکش میکنه و تاریخی را ثابت کرده و بخش بزرگی از قرآن کریم این را برای ما شما معرفی کرد. دومی که دفع نمی کند مال و اولاد از گناهکار چیزی را. هر کسی گناه کرد مالش را نگاه کرده نمیتوند، اولادش را نگاه کرده نمیتوند. سوم، حد اذیت حرمت مسلمانان. مسلمانان نباید کسی ضرر برساند و این حرام است. و چهارمی که نسب فایده نمی کند. کاخای پیغمبر خدا هست، نزدیک برای پیغمبر خدا هست، ولی وقتی که با دینش دشمنی می کند الله جل جلاله او را به بدترین عذاب گرفتار میکند. ببینید که تنها دوستی ابولهب با پیغمبر علیه السلام فقط به خاطر دین بود، نه به خاطر مسائل دیگر. زیرا وقتی که پیغمبر خدا علیه السلام به دنیا آمد، این اقا خوش بود که ایش پرسان نکنه. خوشی که ابولهب داشت بسیار مردم دیگری نداشت، ولی وقتی که دشمنی با دین کرد الله جل جلاله به رقم عذاب او را دچار میکند.